दो दिल सफर में निकल पड़े, जाना कहाँ क्यों फिकर करे, कहाँ ठिकाना हो रात का, सुबह कहाँ बेबसर करे, खोया खोया दिल मेरा कहता है तुमसे दिल को मेरे आराम है, परेशान है बस तुमसे।